Næringslivet på full fart inn i norsk filmproduksjon, og en av de nye norske filmene som kommer til høsten, den produsert av Brødinvest AS, og vi sitter sammen med filmens produsent, Silver Skreen. Skreen uttales det. Skreen, ja, akkurat. Skreen, ja. Men Silver... Ja, jeg er oppkalt etter hesten til den ensomme rytter. Akkurat. Ja. Og Skreen, eller Skreen, har du noen følelse av at disse investorene vil blande seg i det kunstneriske uttrykket for filmen din? Nei, overhovedet ikke. Ikke det? Hva, kan du fortelle litt om hva den handler om? Ja, den det er nærmest en ernæringsmusical, og basert da på et teaterstykke, eller et brødstykke, som vi sier da, som gikk for fulle hus på Broadway i 5 år, der den var med andre ord et blingsskudd, og da som kjent mye vil ha mel, så ble det altså nå filmen også. Hvem det som skal ha regien? Det den kjente regissøren Mel Brooks, kjent fra filmer som En handelsreisens brød, Elter i Telemark, Kleopatra, Billy Graham Story og Rasmus på loffen. Og hovedrollene? De ble spilt av den gamle skrekkfilmstjernen Boris Karloff, samt den kjente engelske komikeren John Klee. Nettopp, og hva handler denne filmen om? Den setter søkelyset på problemstillingen rundt lørdagsbakingen. Og titlen? Saturday Night Fever. Men bedre sent enn alvor slutter som vanlig med...